ploaie verde, mărăcine. Spune, măiculiță, spune, de mai am noroc pe lume, de mai am noroc pe lume, mama mea. Eu ți-am spus și ți-ai mai spune că tu n-ai noroc pe lume, norocul ce l-ai avut, singură ți l-ai pierdut, mama mea. Ai trecut pe lângă o baltă, ți-a căzut norocul în apă, draga mea. Nu trecu două, trei zile și veni unul din lume, nevăzut, necunoscut, ăla m-a mi-a plăcut, draga mea. Nevăzut, necunoscut, ăla m-a mi-a plăcut, draga mea. Și iar verde mărăcine, au trecut 5 ani de zile. Veni, mama, pe la mine, văzu că nu merge bine, mama mea. Frunzuliță, treia lune, spune-ți cu leană, spune, ce grea boală te răpune, de plâns și caz lângă mine, mama mea. Ce grea boală te răpune, de plâns și caz lângă mine, leana mea. Voaie verde și-o la leamă, mă doboară boală grea, măi, dorul și cu dragostea, de nu pot scăpa de ea, leana mea. Dorul și cu dragostea, de nu pot scăpa de ea, mama mea.